ยังมีความเป็นไปที่ซับซ้อนยิ่งกว่าการกินอาหารอีกกล่าวคือความไม่สมดุลมิใช่มีเพียงแค่ความไม่พอเหมาะพอดีระหว่างการกระทำกับผลที่ต้องการเท่านั้นคนผู้ถูกล่อให้กระทำยังหันกลับมาย้อนหักหลังผู้เป็นเจ้าของความมุ่งหมายในการกระทำอีกด้วยคือมีบ่อยครั้งที่คนต้องการเสพแต่สุขเวทนาอย่างเดียวไม่ต้องการให้ชีวิตได้ผลคือพันที่มันต้องการคนจึงกระทำการที่เป็นเงื่อนไขให้เขาได้เสพเวทนาอันอร่อยสนองความต้องการของเขาฝ่ายเดียวพร้อมกับใช้วิธีการต่างๆขัดขวางกีดกันไม่ให้ชีวิตพลอยได้รับผลที่มันต้องการแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ก็ยังพอทำเนาเมื่อคนเจริญด้วยตัณหามากขึ้นเขายิ่งทำสกปรกเอากับชีวิตหรือเอาเปรียบชีวิตมากขึ้นไปอีกจะว่าเขาซ้อนกลชีวิตเข้าบ้างก็ได้คราวนี้เขาพุ่งความสนใจมายังสุขเวทนาที่ชีวิตใช้เป็นรางวัลล่อเขาแล้วก็คุ้นคิดหาทางที่จะทำให้สุขเวทนานั้นเข้มข้นแหลมคมหนักหน่วงท่วมท้นยิ่งขึ้นเขาคิดค้นอุปกรณ์และวิธีการต่างๆขึ้นมายั่วยุเร่งเร้าโหมกระพือไฟแห่งตัณหาให้มีความรนร่านที่จะเสพเสวยเวทนาอย่างแรงกล้ายิ่งขึ้นและจัดสรรปรุงแต่งวัสดุอุปกรณ์พร้อมทั้งวิธีการสำหรับเสพเสวยให้วิจิตผาดแผลงพิสดารที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังที่เกิดมีสถานอบายมุขและแหล่งบำเรอต่างๆในกรณีในการนี้เขาไม่ได้แยแสหรือให้โอกาสแก่ความต้องการของชีวิตอย่างใดเลยและเขายังได้นำเอาวิธีการอย่างนี้ไปใช้ปฏิบัติกับกิจกรรมในการกินอีกด้วยจึงปรากฏเป็นการเสพติดในแบบต่างๆแพร่หลายทั่วไปหันกลับมาพูดเรื่องการกินต่ออีกเท่าที่กล่าวมาได้พูดถึงแรงร้าวที่กำหนดพฤติกรรมในการกินแล้วสองอย่างคือความหิวและตัณหาแต่ความจริงยังมีแรงร้าวอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเข้ามาร่วมกำหนดพฤติกรรมนี้ด้วยแรงร้าวนั้นคือฉันทะความใฝ่ธรรมหรือความใฝ่ดีในกรณีของความหิวนั้นฉันทะหมายถึงความต้องการภาวะดีงามที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงกล่าวคือความดำรงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือความเป็นอยู่อย่างดีงามของชีวิตหรือภาวะดีงามที่มีชีวิตควรจะเป็นคือเมื่อชีวิตจะเป็นอยู่ก็พึงเป็นอยู่ด้วยดีอย่างเกื้อกูลอย่างมีคุณประโยชน์ได้แก่สุขภาพความอยู่สบายความไม่มีโรคความไม่มีปัญหาความไม่เป็นภาระเกินกว่าที่ควรจะเป็นความคล่องแคล่วเกื้อกูลแก่การทำกิจกระบวนธรรมที่ฉันทะจะเกิดขึ้นไม่เหมือนกับตัณหากระบวนธรรมของตัณหานั้นก่อตัวขึ้นภายในความห่อหุ้มของอวิชชาพออร่อยพอถูกใจก็ชอบพอไม่อร่อยไม่ถูกใจก็ไม่ชอบพอได้เวทนาตัณหาก็เกิดต่อเนื่องตามกันไปได้อย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความสำนึกหรือความเข้าใจใดๆทั้งนั้นส่วนกระบวนธรรมของฉันทะเป็นกระบวนธรรมแบบดับอวิชชาหรือจะเรียกว่ากระบวนธรรมแห่งปัญญาก็ได้คือ ต้องใช้ความคิดความเข้าใจหรือมีความสำนึกรู้กล่าวคือเมื่อจะกินอาหารเกิดความสำนึกรู้หรือความรู้คิดเข้ามาแทรกไม่ปล่อยกระแสความรู้สึกไหลเรื่อยจากเวทนาสู่ตัณหาตะเลิดไปกระบวนธรรมฝ่ายอวิชชาตัณหาก็ดับกลายเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาขึ้นมาแทนตัวเริ่มที่เข้ามาดับอวิชชาและตัดหน้าตัณหาก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งแปลกันมาว่าการพิจารณาโดยแยบคายแปลง่ายๆว่าความคิดแยบคายคิดถูกทางหรือคิดเป็นคือคิดตรงสภาวะหรือคิดตรงตามเหตุตามผลในกรณีนี้โยนิโสมนสิการคิดว่าการกินเป็นการกระทำเพื่อผลอะไรอะไรเป็นผลของการกระทำคือการกินหรือพูดง่ายๆว่ากินเพื่ออะไรและสำนึกรู้ว่าการกินเป็นการกระทำเพื่อผลคือการที่ร่างกายได้อาหารไปซ่อมเสริมตัวมันหรือกินเพื่อสนองความต้องการของร่างกายให้ร่างกายมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายคล่องแคล่วเหมาะแก่การทำกิจซึ่งเป็นภาวะดีงามที่ควรจะมีจะเป็นสำหรับชีวิตเพื่อให้กายเป็นกายที่ดีเพื่อให้ชีวิตเป็นชีวิตที่ดีตามสภาวะของมันไม่ใช่กินเพื่อมุ่งอร่อยอร่อยเพื่อสนุกสนานมัวเมา เพื่อโก้เก๋หรูหราเป็นต้นจนกลายเป็นผลร้ายต่อสุขภาพบ้างเป็นเหตุเบียดเบียนกันบ้างก่อให้เกิดกิเลสอื่นๆเพิ่มขึ้นบ้างไม่เป็นไปเพื่อผลที่พึงประสงค์ของการกินอาหารการคิดตามเหตุผลตรงตามสภาวะคือโยนิโสมนสิการนี้ไม่ใช่แรงจูงใจโดยตัวของมันเองแต่มันเป็นปัจจัยให้เกิดแรงจูงใจฝ่ายกุศลที่เรียกว่าฉันทะคือนำไปสู่ความพอใจความปรารถนาความต้องการในภาวะดีงามภาวะอยู่ดีหรือภาวะที่ควรจะเป็นของชีวิตอันได้แก่ความมีสุขภาพความคล่องสบายของกายนั้นเมื่อฉันทะเกิดขึ้นแล้วก็เข้ามาร่วมกำหนดพฤติกรรมในการกินเป็นแรงเร้าที่3เป็นตัวควบกับความหิวและเป็นตัวคานกับตัณหาเป็นตัวแทรกซ้อนสลับกับตัณหานั้นถ้ามีกำลังมากพอก็จะตัดโอกาสของตัณหาไปเสียทีเดียวฉันทะที่เกิดขึ้นในกรณีของการกินนี้ก็จะช่วยนำไปสู่คุณธรรมที่เรียกว่าโคชเนมัตตัญญุตาแปลว่าความรู้จักประมาณหรือรู้จักพอดีในการกินหรือกินพอดีมีสุขภาพดีแข็งแรงมาในเรื่องการกินนี้จะเห็นว่ามีแรงเร้าหรือแรงจูงใจอยู่3ประเภทคือความหิวซึ่งเป็นแรงจูงใจเฉพาะกิจเป็นกลางๆในทางจริยธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วโดยตัวของมันเองและมีตัณหากับฉันทะซึ่งเป็นแรงจูงใจทั่วไปที่เข้ามาประกอบร่วมโดยเป็นภาวะตรงข้ามของกันและกันตัณหาเป็นฝ่ายเสียหรืออกุศลส่วนฉันทะเป็นกุศลหรือฝ่ายดีหัวข้อพิจารณาเชิงซับซ้อนอาจมีผู้แย้งขึ้นมาในตอนนี้ว่าความอยากมีสุขภาพดีน่าจะเป็นตัณหาเพราะคนอาจจะอยากมีสุขภาพดีแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถเสพสุขเวทนาได้อย่างเต็มที่คำแย้งนี้เกิดจากความคิดแบบตีคลุมไม่ถูกหลักวิพัฒชวาทคือหลักพุทธศาสนาที่ว่าให้แยกแยะองค์ประกอบ เหตุผลปัจจัยต่างๆออกไปวินิจฉัยเป็นอย่างๆให้ชัดจึงจะได้ความจริงแน่แท้ไม่ใช่เอาขั้นตอนปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆเข้ามาปะปนสับสนกันแล้ววินิจฉัยตีคลุมลงไปในกรณีนี้ความมีสุขภาพไร้โรคอยู่สบายเป็นธรรมเป็นภาวะดีงามเกื้อกูลอยู่ในตัวของมันตัดตอนขาดไปได้ส่วนใครจะเอาความมีสุขภาพไปใช้เพื่ออะไรก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเขาอาจจะต้องการมีสุขภาพมีร่างกายดีเพื่อจะใช้บำเพ็ญประโยชน์หรือเพื่อปฏิบัติธรรมกำจัดกิเลสก็ได้ไม่จำเป็นต้องมุ่งเพื่อเอาไปใช้เสพเสวยสุขเวทนาเสมอไปและนั่นก็ต้องตัดเป็นอีกช่วงตอนหนึ่งความจริงความคิดของคนทั่วไปที่สำเร็จออกมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งมักจะมีองค์ประกอบหรือปัจจัยต่างๆผสมซ้อนกันอยู่ซึ่งจะต้องแยกแยะออกไปเสมอบางทีก็ซับซ้อนต้องซอยละเอียดยิ่งไปกว่าที่กล่าวมาเสียอีกบางคนคิดอาจคิดว่าเรากินแต่พอดีจะได้เป็นคนแข็งแรงสวยงามหรือว่าจะได้เป็นคนมีสุขภาพดีความคิดอย่างนี้อาจซอยไปได้เป็น3ตอนคือรู้คิดว่าผลที่พึงประสงค์ของการกินคือความมีสุขภาพหรือร่างกายแข็งแรงหรือรู้ว่ากินเพื่อสุขภาพให้ร่างกายคล่องสบายตอนหนึ่งเกิดความพอใจหรือต้องการความมีสุขภาพความคล่องสบายของร่างกายที่เป็นภาวะเกื้อกูลนั้นอย่างบริสุทธิ์ล้วนๆตอนหนึ่งอยากให้มีสุขภาพหรือความแข็งแรงเป็นของฉันหรือให้ตัวฉันเป็นเจ้าของความมีสุขภาพหรือความแข็งแรงหรืออยากให้ตัวฉันได้ชื่อว่าเป็นคนแข็งแรงมีสุขภาพดีหรือว่าฉันจะได้เป็นคนสวยงามอีกตอนหนึ่งอาจคิดซ้อนต่อไปอีกด้วยซ้ำว่าฉันจะมีสุขภาพดีฉันจะแข็งแรงกว่าเขาฉันจะสวยงามกว่าคนนั้นคนนี้เป็นต้นจะเห็นว่าในความคิดเช่นนี้มีทั้งฉันทะและตัณหาเกิดต่อซ้อนกันอยู่โดยฉันทะเกิดแล้วตัณหาเกิดตามจัดเข้าในหลักว่ากุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลได้และเมื่อกระบวนความคิดเดินมาถึงขั้นเกิดมีตัวตนเป็นตัณหาขึ้นแล้วก็เป็นอันได้เริ่มต้นเพราะเชื้อสำหรับการก่อตัวของทุกข์และปมตัณหาต่างๆไว้สืบต่อไปอย่างไรก็ตามข้อที่ว่านี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับความการทำความดีของปุถุชนทั้งหลายที่จะยังมีตัณหาคอยเข้ามาแทรกซ้อนอยู่ด้วยเสมอและจึงยังเป็นความดีที่สั่งสมทุกข์หรือก่อทุกข์ได้ข้อที่จะพึงปฏิบัติในกรณีเช่นนี้ก็คือพยายามใช้โยนิโสมนสิกานตั้งสติสัมปชัญญะและปลูกฝังฉันทะไว้คอยตัดทางหรือตัดหน้าอวิชชาตัณหาอยู่เสมอเสมอและพยายามไม่ให้ตัณหาเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากฉันทะต่อไปได้หรือเมื่อมีอันเป็นไปว่าตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็พยายามหันเหทิศทางหักให้ตัณหากลับเป็นปัจจัยแก่ฉันทะตามหลักอกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลได้อีกทำได้เพียงเท่านี้ก็นับว่าเป็นปุถุชนขั้นดีมากแล้วและเรื่องนี้ยังจะได้พูดกันต่อไปอีกลักษณะของตัณหาที่ขอยกขึ้นมาเน้นไว้อีกครั้งหนึ่งคือข้อที่ว่าตัณหาจะเป็นแรงจูงใจหรือแรงเร้าให้กระทำ ต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเงื่อนไขให้ตัณหาได้เสพเสวยสุขเวทนาลักษณะข้อนี้ส่อถึงความเป็นไปในทางตรงข้ามคือเมื่อจะไม่ได้เสพเวทนาอันอร่อยตัณหาก็ไม่ยอมเร้าหรือจูงใจให้กระทำน้ำซ้ำบางทีกลับจูงใจหรือเร้าไปในทางตรงข้ามคือจูงใจไม่ให้ทำเสียอีกทั้งที่การกระทำนั้นเป็นไปเพื่อผลดีที่พึงประสงค์ตัวอย่างเช่นเมื่อป่วยไข้ร่างกายต้องการยาสำหรับเข้าไปช่วยทำลายเชื้อโรคทำลายพิษหรือซ่อมแซมส่วนเสียหายยานั้นไม่อำนวยเวทนาให้อร่อยตัณหากลับจูงใจไม่ให้กระทำคือไม่ให้กินในกรณีนี้ก็ต้องอาศัยฉันทะมาช่วยชักจูงใจให้ยอมกินยายิ่งกว่านั้นแม้แต่อาหารอร่อยที่ตัณหาเคยชอบบางคราวร่างกายเจ็บไข้ทั้งที่ร่างกายก็ต้องการอาหารนั้นแต่กระบวนการทางสรีระวิทยาหรือความวิปริตของร่างกายเพราะการรุกรานของโรคทำให้ไม่เกิดความหิวและไม่รู้สึกรสอร่อยในยามเช่นนั้นกามตัณหาไม่ช่วยเลยยิ่งบางทีวิภวะตัณหาเข้ามาเสริมซ้ำหมดอะไรตายอยากกับชีวิตเหมือนดังว่าเมื่อเสพเวทนาอร่อยไม่ได้แล้วจะอยู่ไปทำไมไม่มีความหมายเลยจูงใจไปในทางตรงข้ามจะไม่ยอมกินในกรณีเช่นนี้ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการปลูกฉันทะขึ้นมาจึงมีแรงจูงใจให้กินยิ่งฉันทะแรงกล้าจิตใจก็ยิ่งเข้มแข็งวงเล็บฉันทะหนุนวิริยะและทำให้เกิดสมาธิวงเล็บปิดกินได้อย่างแข็งขันทั้งที่ฝืนตัณหาแต่บางทีคนไข้บางคนไม่ยอมใส่ใจคำนึงเหตุผลที่จะทำให้เกิดฉันทะผู้หวังดีเลยใช้วิธีเร้าภวะตัณหาทำให้เกิดความรู้สึกกลัวตายและปกป้องตัวตนรุนแรงขึ้นก็กินได้เหมือนกันบางทีอาจถึงกับกินยาและอาหารอย่างรุนแรงทีเดียวแต่ในกรณีที่เกิดจากแรงเร้าของภวะตัณหานี้จิตใจจะมืดมัวหรือทุรนทุรายไม่สงบผ่องใสเหมือนอย่างทำด้วยฉันทะเพราะฝ่ายแรกมีอวิชชาห่อหุ้มแต่ฝ่ายหลังเกิดจากปัญญาเมื่อคนโกรธแค้นชิงชังกันถึงฆ่าฟันกันตายนั้นว่ากันให้ถูกต้องแท้จริงแล้วเขาหาได้ฆ่าด้วยต้องการความตายของคนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ความตายของศัตรูของเขาก็เหมือนกับความตายของคนอื่นๆทั้งหลายคือไม่มีคุณค่าที่เขาจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้การที่เขาฆ่าศัตรูก็เพราะการฆ่าหรือการทำให้ตายนั้นเป็นเงื่อนไขดีที่สุดที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่ตนต้องการคือการทำรงรักษาความถาวรมั่นคงและความยิ่งใหญ่แห่งตัวตนเอาไว้ได้ความพ้นไปเสียได้จากสิ่งที่คุกคามต่อความมั่นคงของอัตตาความพรากพ้นแยกขาดออกไปได้ระหว่างตัวเขากับสิ่งที่ไม่ปรารถนา หรือการทำให้ภาวะไม่น่าปรารถนาคือความพินาศย่อยยับอย่างร้ายแรงที่สุดที่เขานึกคิดได้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เขาไม่ปรารถนาแต่ในกรณีที่เขารู้แน่ชัดว่าความมีชีวิตอยู่ต่อไปของศัตรูของเขาจะไม่อาจกระทบกระเทือนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของเขาได้และเขาพบวิธีการอื่นที่ได้ผลกว่าการฆ่าซึ่งจะขยายความยิ่งใหญ่แห่งอัตราของเขาได้มากยิ่งขึ้นหรือซึ่งจะทำให้ศัตรูประสบภาวะที่ไม่น่าปรารถนาได้อย่างรุนแรงยิ่งกว่าความตาย เขาก็กลับจะไม่ใช้วิธีฆ่าไม่ยอมให้ศัตรูตายและหันไปใช้วิธีอื่นซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ดีกว่านั้นแทนยิ่งกว่านั้นในกรณีที่เขาไม่สามารถฆ่าหรือทำร้ายศัตรูไม่สามารถกำจัดบุคคลหรือภาวะที่เขาไม่ปรารถนาให้หมดสิ้นไปได้กลับปรากฏบ่อยๆว่าเขาหันมาคิดฆ่าตัวตายหรืออยากตายเสียเองว่าโดยภาษาสำนวนภาษาอาจพูดได้ว่าเขาปรารถนาความตายแต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่เหตุผลที่แท้มีว่าในเมื่อเขาไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขอย่างอื่นที่ทำให้เขาหลุดพ้นไปได้จากบุคคลหรือภาวะที่เขาไม่ปรารถนาคือไม่สามารถฆ่าหรือกำจัดบุคคลหรือภาวะที่ไม่ปรารถนานั้นการฆ่าตนเองหรือการทำให้ตนเองตายจึงกลายเป็นเงื่อนไขอย่างเดียวที่จะทำให้เขาพ้นไปได้จากภาวะที่ไม่ปรารถนาดังนั้นเขาจึงอยากตายให้พ้นไปเสียหมายความว่าตามที่จริงเขาไม่ได้ปรารถนาความตายสิ่งที่เขาต้องการคือความพรากพ้นไปจากภาวะที่ไม่ปรารถนาต่างหากเมื่อฆ่าหรือทำร้ายศัตรูไม่ได้เมื่อแก้ไขหรือกำจัดภาวะที่ไม่ปรารถนาไม่ได้เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้พ้นไปก็คือทำตัวให้ตายไปเสียเองเหมือนอย่างคนที่กำลังจะฆ่าตัวตายเพราะผิดหวังรักคนรักแต่งงานกับคนอื่นไปแล้วหรือเพราะเป็นโรคร้ายน่ารังเกียจที่ไม่มีทางรักษาทั้งสองอย่างนี้เป็นภาวะไม่พึงปรารถนาที่เขาไม่อาจแก้ไขหรือกำจัดได้ดังนั้นทางเดียวที่เหลืออยู่ที่จะช่วยให้เขาพ้นมันไปได้ก็คือฆ่าตัวตายแต่ถ้าในเวลาที่กำลังจะฆ่าตัวตายนั้นเกิดขึ้นมีคนมาบอกว่าคนที่รักเขาคนที่รักของเขายังไม่ได้แต่งงานและยังคงรักเขาอยู่อย่างเดิมหรือว่ามีหมอเทวดาที่รักษาโรคนี้ได้จริงเขาจะเลิกอยากตายทันทีเพราะมีเงื่อนไขอื่นที่ดีกว่าซึ่งจะทำให้เขาพ้นจากภาวะที่ไม่ปรารถนานั้นอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งอาจช่วยให้ชัดยิ่งขึ้นในการต่อสู้หรือสงครามระหว่างหมู่ชนหรือคนต่างเผ่าที่ยังป่าเถื่อนบางทีฝ่ายชนะฆ่าคนฝ่ายแพ้ที่เป็นชายทั้งหมดรวมไปถึงเด็กและคนแก่แต่ไม่ฆ่าผู้หญิงสาวอย่างน้อยก็ไม่ฆ่าทันทีแต่จับเอาไว้ปลนเปลือพวกตนก่อนการที่เขาฆ่าผู้ชายตลอดไปถึงเด็กเสียทั้งหมดนั้นก็เหมือนดังที่กล่าวแล้วคือเขาหาได้ต้องการความตายของคนเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์อะไรไม่แต่ที่ได้ฆ่าอย่างล้างเผ่าล้างพันทั้งที่ชนะอยู่แล้วและไม่ใช่มีเหตุผลเฉพาะที่จะต้องฆ่าคนเหล่านั้นเป็นส่วนตัวของแต่ละคนก็เพราะความหวาดกลัวเนื่องมาจากความต้องการทำรงรักษาความมั่นคงแห่งตัวตนการทำให้คนเหล่านั้นตายเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นเงื่อนไขดีที่สุดสำหรับความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของพวกเขาส่วนการที่พวกเขาไม่ฆ่าพวกผู้หญิงก็มิใช่เพราะพวกเขาปรารถนาความมีชีวิตอยู่ของหญิงเหล่านั้นแต่ประการใดสิ่งที่พวกเขาต้องการคือสุขเวทนาซึ่งจะได้จากหญิงเหล่านั้นต่างหากแต่ความคงมีชีวิตอยู่ของหญิงเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะทำให้พวกเขาได้สุขเวทนาที่ต้องการพวกเขาจึงไว้ชีวิตพวกเธอความตอนนี้มีแง่ที่โยงไปถึงธรรมสำคัญอีกข้อหนึ่งคือเมตตาตลอดไปถึงพรหมวิหารธรรมข้ออื่นๆด้วยเห็นว่าควรนำมาพิจารณาประกอบไว้ณที่นี้ เพราะช่วยให้พลอยเข้าใจความหมายของตัณหาและฉันทะชัดเจนขึ้นด้วยเมตตาเป็นข้อธรรมที่รู้จักกันทั่วไปแต่มีปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจอยู่บ้างคำแปลสามัญของเมตตาคือความรักความมีไมตรีความปรารถนาดีความอยากให้ผู้อื่นมีความสุขและประสบแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์คำแปลนี้ดูก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายแต่ปัญหาเกิดขึ้นในแง่ที่ว่ามักจะมีคนเข้าใจสับสนปะปนกันระหว่างความรักที่เป็นเมตตากับความรักที่เป็นอกุศลความรักที่เป็นอกุศลนั้นมักเรียกว่าสิเนหะหรือเสน่หาซึ่งหมายถึงความรักใคร่เยื่อใยเฉพาะบุคคลความพอใจโปรดปรานส่วนตัวหรือความรักที่เจือด้วยความเห็นแก่ตัวทำให้จิตใจคับแคบติดข้องมัวหมองลงหรือตื่นเต้นเร่าร้อนตรงข้ามกับเมตตาซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์มีต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมโลกหรือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสังสารวัฏเป็นความรักอย่างเป็นกลางกลางอย่างเผื่อแผ่ทำให้ใจเปิดกว้างออกไปและพองใสเบิกบานพระอัตถกถาจารย์เกรงความสับสนปนเปจึงพยายามกล่าวย้ำถึงลักษณะที่พึงสังเกตต่างๆสำหรับป้องกันความเข้าใจเคลื่อนคลาดเช่นว่าสมบัติหรือผลสำเร็จของเมตตาคือระงับพยาบาทได้วิบัติหรือความล้มเหลวของเมตตาคือเกิดเสน่หาและว่าความพยาบาทเป็นศัตรูห่างไกลของเมตตาส่วนศัตรูใกล้ตัวของเมตตาที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือราคะเพราะเข้ามาง่ายเผลอเมื่อใดถึงตัวทันทีสิเนหะหรือเสน่หาเป็นไวยพจน์คำหนึ่งของตัณหาเมื่อพูดให้ตรงจุดความรักฝ่ายอกุศลที่ตรงข้ามกับเมตตาก็คือความรักที่เกิดจากตัณหาหรือความรักเจือตัณหานั่นเองลักษณะของตัณหาที่สังเกตได้ง่ายซึ่งได้กล่าวแล้วบ่อยๆคือมุ่งจะเสพเสวยเวทนาและเกี่ยวกับการป้องกันปกป้องรักษาตัวตนดังนั้นหลักที่จะใช้ตัดสินว่าความรักใดเป็นตัณหาหรือเกิดจากตัณหาหรือไม่ก็ดูว่าเป็นความรักที่ปรารถนาความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาหรือเป็นความรักที่ต้องการความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นเพียงเพื่อเป็นเงื่อนไขสำหรับตนจะได้ใช้เสพเสวยเวทนาหรือเป็นเงื่อนไขสำหรับรองรับเสริมหรือค้ำประกันความมั่นคงถาวรของตนบางคนกล่าวว่าเขารักภรรยารักสามีรักเพื่อนหรือรักคนผู้ใดผู้หนึ่งอย่างมากมายจริงจังชีวิตของภรรยาเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดเมื่อซึ่งเขาจะต้องทนุถนอมเอาใจใส่ดังเอาชีวิตของเขาเองเป็นเดิมพันครั้นอยู่ต่อมาสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือมีเหตุการณ์ผันผวนบางอย่างทำให้ภรรยาของเขามีร่างกายเป็นต้นอันไม่เอื้ออำนวยแก่การที่เขาจะเสพสุขเวทนาเท่าที่ปรารถนาหรือสามีหรือเพื่อนของเขาเป็นต้นไม่อยู่ในฐานะหรือภาวะที่จะเสริมหรือเอื้อแก่ความมั่นคงแห่งตนของเขาได้อีกต่อไปความรักที่เคยมีกลับจางคลายหรือถึงกับสลายลงชีวิตของภรรยาและสามีหรือเพื่อนเป็นต้นนั้น ก็ไม่มีคุณค่าที่เขาจะทนุถนอมใส่ใจที่จะให้เป็นอยู่ดีอีกต่อไปความรักอย่างนี้หาใช่เมตตาไม่เป็นแต่เพียงความรักเจือตัณหาหรือตัวตัณหานั่นเองที่ฉวยโอกาสใช้ความเป็นอยู่ดีแห่งชีวิตของผู้อื่นเป็นเงื่อนไขสำหรับการที่ตนจะได้เสพเสวยเวทนาอันอร่อยหรือทำจุนหนุนเสริมความมั่นคงถาวรแห่งอัตตาของตนเมื่อเดินทางไปในท้องทุ่งถิ่นชนบทมองเห็นต้นไม้ใหญ่มีลำต้นแข็งแรงบริบูรณ์ด้วยกิ่งก้านแผ่ขยายเป็นปริมณฑลมีใบเขียวสดงามสะพรั่งสมบูรณ์ด้วยร่มเงาคนที่กำลังมีจิตใจเปิดกว้างเบิกบานกับความงามของธรรมชาติย่อมมีจิตยินดีในความเจริญงอกงามและความสมบูรณ์ของต้นไม้นั้นสุขสบายใจที่เห็นต้นไม้นั้นอยู่ในสภาพที่ดีและอยากให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากภัยเบียดเบียนจิตของเขาในเวลานั้นเป็นจิตที่โน้มน้อมเข้าไปหาหรือแผ่ออกไปสู่ภาวะที่ดีงามของต้นไม้คิดในทางเกื้อกูลแก่ต้นไม้ไม่มีความคิดนึกเกี่ยวกับตัวตนไม่มีความคิดที่จะเอามาหรือเอาตัวตนเข้าไปเสพเสวยสุขเวทนาเป็นภาวะจิตที่ยินดีในความดำรงอยู่ด้วยดีของต้นไม้นั้นตามสภาพของมันภาวะจิตนี้เป็นกุศลดีงามไร้โรคโปร่งสบายเกื้อกูลทั้งแก่ตัวผู้คิดเองและแก่ผู้อื่นในทำนองเดียวกันนี้เมื่อมองเห็นบุคคลอื่นมีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่เป็นปกติสุขแล้วถ้าเรามีจิตใจสบายยินดีในความมีชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยดีของเขาอยากให้เขาเป็นอยู่ดีแข็งแรงปราศจากโรคมีความสุขจิตใจที่แผ่กว้างออกไปในผู้อื่นโดยไม่วนเวียนพัวพันอยู่กับตัวตนอย่างนี้คือธรรมที่เรียกว่าเมตตาแต่สำหรับคนจำนวนไม่น้อยจิตมิใครจะเดินไปตามกระบวนธรรมอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีของต้นไม้และสิ่งอื่นๆในธรรมชาติก็อาจเป็นไปได้ง่ายสักหน่อยแต่ถ้าเป็นคนด้วยกันมักทำได้ยากตัณหาในรูปใดรูปหนึ่งมักวิ่งเข้ามาขัดหรือครอบงำกุศลจิตนั้นเสียมิทันช้าเช่นเมื่อเห็นคนแข็งแรงสมบูรณ์รูปร่างสวยงามเจริญตาถ้าเป็นคนต่างเพศแทนที่จะอนุโมทนาตัณหากลับเข้าชักพาให้มองเห็นเป็นแหล่งที่พึงเสพสุขเวทนาถ้าเป็นเพศเดียวกันก็มักให้รู้สึกเป็นเครื่องบีบคั้นกดดันแก่อัตตาทำให้ตนได้หรือลดความสำคัญลงโดยในนี้แทนที่จะมีจิตใจเปิดกว้างเผื่อแผ่เบิกบานด้วยเมตตาก็กลับคับแคบรัดตัวมัวหมองลงด้วยตัณหากลายเป็นสิเนหะหรือราคะบ้างอิสามัชริยะหรือความเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่นความที่กล่าวมานี้ให้กติอย่างหนึ่งว่าหากจะตรวจสอบความรักของตนต่อบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งว่าเป็นเมตตาแท้จริงหรือมีเมตตาอยู่บ้างแต่เจือด้วยตัณหาหรือว่าเป็นเพียงอาการของตัณหาเท่านั้นก็พึงถามตนเองว่าถ้าเราไม่อาจหาสุขเวทนาจากตัวเขาได้และถ้าชีวิตของเขาไม่เป็นเครื่องค้ำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของเราอีกต่อไปเราจะยังคงรักเขาหรือไม่เราจะยังเห็นชีวิตของเขามีคุณค่าที่พึงใส่ใจทนุถนอมหรือไม่เราจะยังยินดีในความดำรงอยู่ด้วยดีของเขาต่อไปอีกหรือไม่ ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกถือกันว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของเมตตาพ่อแม่รักลูกหวังดีต่อลูกยินดีในความดำรงอยู่เป็นอยู่ด้วยดีของลูกอยากให้ชีวิตของลูกเจริญงอกงามมีความสุขปราศจากโรคภัยความรักความปรารถนาดีนี้เป็นไปโดยพ่อแม่ไม่ได้หวังที่จะใช้ชีวิตร่างกายของลูกเป็นที่เสพเสวยสุขเวทนาและถึงแม้ชีวิตของลูกจะไม่เป็นเงื่อนไขช่วยค้ำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังคงรักและหวังดีเอาใจใส่ในการที่จะให้ลูกดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีข้อนี้นับเป็นคุณธรรมคือเมตตาของพ่อแม่อย่างไรก็ตามในเมื่อพ่อแม่ยังเป็นปุถุชนตัณหาก็ย่อมมีโอกาสแทรกซึมเข้ามาเจือปนในความรักของพ่อแม่ได้บ้างไม่อาจให้เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์สิ้นเชิงดังจะเห็นได้ในอาการที่ยึดมั่นต่อลูกว่าเป็นเราเป็นของเราพ่อแม่ยังมักหวังอยู่มากบ้างน้อยบ้างที่จะให้ชีวิตของลูกเป็นเครื่องช่วยเสริมความมั่นคงถาวรหรือความยิ่งใหญ่แห่งตัวตนเช่นอยากให้ลูกมีฐานะดีเพื่อตนจะได้พลอยภูมิใจพลอยมีเกียรติหรือกลัวลูกตกต่ำเพราะกลัวว่าตนจะเสียหน้าเป็นต้นภาวะเช่นนี้ถ้าเป็นไปอย่างเบาบางในขอบเขตแห่งคุณธรรมก็ต้องยอมให้โดยถือเป็นคุกธรรมดาของปุถุชนแต่ถ้าปล่อยให้ขยายตัวครอบงำพฤติกรรมทั่วไปของตนก็สามารถก่อโทษได้มากเหมือนกันอย่างไรก็ตามในแง่ที่เป็นเมตตาจุดสำคัญอยู่ที่ความไม่เป็นเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้วกล่าวคือถึงแม้ลูกจะไม่สามารถเป็นเครื่องสนับสนุนทำจุนความมั่นคงถาวรแห่งตัวตนของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยังรักลูกยังปรารถนาความดำรงอยู่ด้วยดีแห่งชีวิตของลูกเมื่อลูกถูกคนทั้งปวงทอดทิ้งหมดไม่มีใครต้องการแล้วก็จะมีแต่พ่อแม่ที่ยังคงหวังดีหรือเป็นที่พึ่งพิงดังคำที่ว่าพ่อแม่ตัดลูกไม่ขาดเมื่อเกิดความกระทบกระทั่งระหว่างลูกกับคนอื่นพ่อแม่ยังมักขัดเคืองต่อผู้อื่นมีใจเอ็นเอียงไปทางลูกไม่สามารถตั้งความปรารถนาดีเสมอกันต่อทั้งสองฝ่ายแล้วพิจารณาเรื่องราวด้วยใจเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะความรักนั้นยังพัวพันแทรกเจืออยู่ด้วยตัณหายังเป็นความรักที่สามารถทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นที่รักและที่ไม่รักจึงยังเป็นความรักที่สามารถก่อปัญหาทำให้เกิดทุกข์ได้ต่อไปความเข้าใจลักษณะทั่วไปของเมตตาช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับฉันทะด้วยเพราะข้อธรรมทั้งสองนี้เป็นเรื่องของความรักความอยากความต้องการเหมือนกันและเป็นฝ่ายกุศลคือดีงามโปร่งสบายเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจเหมือนกันแต่ข้อสำคัญก็คือฉันทะเป็นข้อธรรมพื้นฐานที่มีขอบเขตกว้างขวางเกี่ยวข้องและใช้ในเรื่องทั่วไปส่วนเมตตาเป็นข้อธรรมเฉพาะมีขอบเขตจำกัดเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์หรือเป็นไปในคนและสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นเรียกตามสำนวนบาลีว่ามีสัตว์เป็นอารมณ์ยิ่งกว่านั้นเมตตายังต้องอาศัยฉันทะวงเล็บกัตตุกัมมยะฉันทะวงเล็บปิดเป็นจุดเริ่มต้นเป็นที่ตั้งต้นหรือเป็นตัวเริ่มการอีกด้วยตัวอย่างเรื่องต้นไม้ที่งอกงามและภาวะจิตที่โน้มน้อมไปสู่สิ่งดีงาม โดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความอยากเสพเสวยเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงซึ่งได้พูดไว้เพื่อเป็นเครื่องนำทางเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตตานั้นก็คือคำอธิบายความหมายของฉันทะนี้เองเมตตาเริ่มทำงานด้วยฉันทะและมีขอบเขตจำกัดเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนและสัตว์เท่านั้นส่วนฉันทะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการพูดเรื่องฉันทะจึงเป็นการพูดในเรื่องที่ครอบคลุมกว้างขวางออกไปอีกและเท่าที่กล่าวมานี้ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะได้อีกครั้งหนึ่งว่าฉันทะคือภาวะจิตที่ยินดีพอใจตลอดจนต้องการให้เกิดมีความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเป็นจะมีของมันหรือจะว่าต้องการความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได้พูดแยกให้เห็นออกไปหลายๆแง่ว่าความยินดีในภาวะดีงามหรือในความเป็นสิ่งดีของสิ่งที่ดีนั้นความต้องการให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องที่งอกงามที่เรียบร้อยที่สุขสมบูรณ์ของมันหรือให้ภาวะที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างนั้นเกิดมีเป็นขึ้นจริงความหมายนี้รวมไปถึงว่าถ้าภาวะนั้นยังไม่มีถ้าหรือสิ่งนั้นๆยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องการทำให้มีให้เป็นอย่างนั้นด้วยสำหรับผู้มีภาวะจิตหรือคุณธรรมข้อนี้สมมติว่าเขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปื้อนเปลือกสถานที่สาธารณะที่รกรุงรังโต๊ะของห้องเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยู่ข้างทางเดินต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหนทางสัญจรที่เป็นหลุมบ่อเด็กที่ผอมโซเสื้อผ้ารุ่งเรืองคนเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลรักษาความมีโจรขโมยมากการข่มเหงรังแกกันการติดยาเสพติดการพนันแพร่หลายความไม่เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนความหยาบคายกระด้างความแตกแยกไม่สามัคคีและการไม่ประพฤติธรรมต่างๆหรือในด้านตรงข้ามเห็นสถานที่สะอาดเรียบร้อยหมู่ไม้ที่ร่มรื่นชุมชนที่อยู่สงบบุคคลผู้มีอาการสงบเยือกเย็นเอิบอิ่มเป็นต้นเขาจะรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไรจะเห็นได้ว่าในขอบเขตความหมายของฉันทะนี้จะมีความรักและความต้องการที่ดีงามต่างๆเช่นความรักความสะอาดรักความสงบเรียบร้อยรักธรรมชาติรักสภาพแวดล้อมที่ดีงามความต้องการคุณธรรมต่างๆโดยทั่วไปคำสมัยใหม่ที่ว่าคุณภาพชีวิตคงจะรวมอยู่ในความหมายเหล่านี้ด้วยหรืออาจจะพูดว่าความหมายอย่างหนึ่งของฉันทะคือความรักในคุณภาพชีวิตก็ได้จะเห็นโดยไม่ยากว่าในภาวะจิตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีความอยากเสพเสวยสุขเวทนาหรือความนึกคิดผูกพันกับตัวตนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลยนับว่าเป็นกระบวนแห่งกุศลธรรมบริสุทธิ์หรือล้วนๆกระบวนธรรมเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่จะต้องมีความคิดหรือความรู้ความเข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะกระแสที่จะไหลเรื่อยไปโดยไม่ต้องใช้ความคิดก็คือกระแสอวิชชาตัณหาดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนความรักในความดีและสิ่งที่ดีหรือการที่จะกำหนดได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต้องอาศัยความรู้คุณค่าของสิ่งหรือภาวะนั้นต่อชีวิต หรือรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนมิใช่เพียงกระทบเข้าก็รู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เกิดความชอบใจขัดใจต่อไปเองทันทีเหมือนอย่างกระแสไฟอวิชชาตัณหาด้วยเหตุนี้ในการที่จะเกิดฉันทะจึงต้องใช้โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นปัจจัยของปัญญาเข้ามาตัดกระแสอวิชชาตัณหาเปลี่ยนเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาตัณหาโยนิโสมนสิการที่แปลตามศัพท์ว่าทำใจทำในใจโดยแยกคายนี้อาจทำหน้าที่เพียงคอยชักนำกระแสความคิดให้เดินถูกทางเข้าสู่แนวของฉันทะที่เคยปลูกฝังไว้ก่อนแล้วหรืออาจถึงกับต้องคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหาเหตุผลอย่างหนักก็ได้เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดแล้วกระแสฝ่ายอวิชชาก็หยุดหรือขาดตอนไปเมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือรู้ว่าดีคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วจิตใจจะโน้มน้อมลาดเอนพุ่งไปหาสิ่งนั้นเองกระบวนธรรมเดินไปอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันไม่ต้องบังคับหรือหาสิ่งใดมาหลอกล่อชักจูงอย่างนี้เรียกว่าเกิดฉันทะขึ้นในภาวะหรือสิ่งนั้นๆจากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะที่จะทำสิ่งดีงามหรือภาวะที่ดีงามนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นกระบวนธรรมอย่างนี้ในบางกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะท่านอาจซอยขั้นตอนออกไปให้เห็นองค์ธรรมย่อยๆในระหว่างละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเช่นในกีดาคิริสูตรและจังกีสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงลำดับขั้นตอนความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เกิดศรัทธาจนบรรลุสัจธรรมมีขั้นตอนที่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้คือเมื่อฟังธรรมและทรงจำไว้ได้แล้วก็พิจารณาเนื้อความเมื่อพิจารณาความก็เข้าใจสมตามธรรมที่พินิจ